بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهم خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. دا سورة النحل دے سوار لسما سفارة دا آیت نمبر 125 طریقہ دا دعوت وس بیانیگی طریقہ دا تبلیغ چې دا تبلیغ کار کې نو په ستره خ باندې به کې آسینام ته د الله په لار کې زی تا تاسو کنزل او کې ته دا غي په زی درې کنزلي ورته کې نه نداشه بنه کې تبلیغ ته نقصان رسیږي برداشت بکې صبر ماده بزان کې پیدا کې چا سره جګړه راشي معمولی خبر او ستانه بلغت کنزل مار نه یې یاره وای تبلیغیان داسې دي یاره ملایان وای داسې دي نه نه ډیر په خیسته طریقه باندې د دعوت کار کوا صبر ماده ځان کې پیدا کا برداشت کوا او دام نه دا چې اوځي کی بدعات کیگی خرافات کیگی گناہوں نہ کیگی بدکاریاں نہ کیگی او تم مسئلہ بیانے او امیر صاحب درتوی چی حکمت نہ کار واخلا مو آیا مسئلہ نہ دغا حکمت نہ دے دغا مداہنت دے مسئلہ بیان کا موقع تے وګورا داغے مطابق مسئلہ بیان کا ہم مداہنت بننے کے ورے ادعو الى سبیل ربکا رعو بل خلق لاری درب خفلتا دین درب خفلتا قرآن درب خفلتا بالحکمت فحکمت سرا دانچی مداہنت وکننا حکمت نکار واخلا حکمت سشے دے تفسیر روح المعانی معنی کئیم وی اے بالمقابلت المحکمام هی الحجت القطعی وینا مضبوط کوام فحجت قطعی سرام مضبوط وینا کوام فحجت قطعی سرا تفسیر مظہری معنی کئی بالحکمت پا حکمت سرام اے بالقرآن قرآن یاد کا ددی تبلیغ کا وعدان چیتا تبلیغ کی لارشی او سو قرآن را لیتا وی یار قرآن مر اخلام زمان مشاران وی چی دشپگ نمبرو نمخ کی مزنانانا قرآن تبلیغ وکا اغد اغا چا دفارا سوک پا قرآن نپوہیگی نو آغا تبیا خیر دے شپگ نمبرو نمخ کی مزا سینا نوری گڑی وڈی ونوے قرآن علیم در سر دے فکار دادا چی غطا تا دا قرآن تبلیغ وکی تفسیر مظہری دا غمان کڑی دام والموعظت الحسنام امام رازی مانا کئی بالحکمت العلم والعمل والبیان علم دا قرآن وکا قرآن زدکا پدیبان لی عمل شا بیا دا قرآن بیان کوام بیا دا قرآن تبلیغ کوا چر تلاڑی نو تبلیغیانو حضاراتو توائر زیو آیات ترجمہ در تکو ما سبا دا بل بل سبا دا بل چیسی روز ختمی یہ تاب دا پینزوش پگو یا دلس و آیاتونو ترجمہ کری بیا چی دا دی بیان کی اغا بیر دیر خون کئی ولی بخون لکی چی دا اللہ میرا بان کتاب دیم عظیم الشان کلام دے د دې او د علم بارکی نور علم نشم ندی دی وجنا د قران تبلیغ وکا په دې باندې عمل شاد نور تو خیام یو سړی دې ډیر علم نکړې دې منطق ویلې دې نحو ویلې دا سر په ویلې دې نور ډیر کتابونه ویلې قران ورته نه دې معلوم دا ایس علم نه دې اهم شی اصل شی هغه قران کریم دې دا څومره سج کی دا قران د فارام اهم مقصد زما استاد قران بیان دې رزق اللہ میرا بان فرمائی چی ادعو الی سبیل ربکا خلق راو بلا لاری در فلتام بالحکمت فقرآن سرا والموعظت الحسنا او فغنسیحت سرا توحید تا فغنسیحت غیست سرا باغانداز خیست سرا فتفخیم سرا خیست خبری وکا چان زان مخپا کوا چی او سڑے بدی ردی ویتوی راز راز داس بد اخلاق دینا لانا چان بزان نپا خپا کے پا خیست طریقا باندی اغب گزارونم کئی اغب کنزلیم کئی خوت ورتا خیست کلمات خیست خبری کوا وجادلهم بالتي او جواب ورکوا دیتا فاغ طریقی بالی ہی احسن چغڈیر بہترین طریق دام طریق دا تبلیغ در تخی یو سڑے دی تا تا کنزلی گئی تا تا بدیر دی وی دا نجتم ورت کنزلی وکنانانا تورت وی بابا دیری خیست خبری کے تراشت دل تکینا تا چی دا سویل دا تبیا ہوا یا اگا با زان پس حیران شی اگا با پخپل و شرمی استان با بیا مافی غاری وجادلهم باللتی علما نصفی رحمه اللہ اغا مانا کئی وید دین مراد ویدی ذکر رد پاغا چا دے چی سوک وی چی مناظر مکوام پا دین کی ننانا مسائلو کی بحث کوا چی حق کار شیخ ونن سبا منظری دا پساد نڈکی دا کنزلو نڈکی فالحق بیانوا خلق پسرور کی فروت دے تبلیغ توزا دلہ دین تا خلق راولا خلق بالمازان دی مرداران خبیسان فرات دی خلق منزت روبلا منزون دا خلق غلط دی منزون ورت سیکا دا دین آغا مسائل چاگا فہر نارین زنانا فرز دی چاہتے فتنشت دی ولی دا موبائل دلاس خلق تباو برباد دی خاص کر مسافر ولی دا اللہ دین دا علم نا ٹیم نا ورکی که علماء رازی تبلیغیان رازی اگه دا پا دی ٹیم کی مسروب دے موبایل کی آرام دے اقفل لمنم نشکتا که ولی پا دی خباست کی آرام دے نوزا دا اللہ پا دین کی اوزا کچری لک ٹیم تا توباسی تالا درکی کی دیشستا خبر فی اثر ہوکیم وجادلهم بالتي جواب ورکدیتا فغ طریق بالی هي احسن چغډیر خيسته طریق قدم ان ربك هو اعلم او بشکر ربستم نتیجه د دعوت بیانې بشکر ربستا اغډیر خپو هدي بمن ضل فاغا چابان لی چی گمراہ کی گی عن سبیلی ہی دلاری دلانا وہو اعلم بالمحتدین او دیر خفو حدی پلار مندن کو بان لی پہدیت والا بان لی و این عاقبتم کچری مسائب دا دعوت بیانی ہی کبدل اخلی تاسو فعاقبو نبدل واخلا بمثل فمقدار ما عوقبتم بی اغچی تکلیب در رسول دی تاسو تفاقی بالیم اول برداش وکا معافی وکا خکتوی چیزی نماف کوما نغور چرتا پا بدل غستلو کی زیاده ونکی سیچ در سرکڑی دی داغی مطابق بدلتی واخلا مثال بواخلو یو سڑی دی او دا چای معمولی نقصان کڑی دی کلی دی دا چای وگی مات کڑی دی او دا راشوی اللہ دی تباو برباد کا دم رخیره وکلا دا دزیتی وکو الله بد دینا د دې بدل اخلي ولی وږي ما ته ولو پای وز کی تا سړی تباہ او برباد کو سړی وږي مات کړې دې او ته الله دې کور د جلالا جمعات کا کون کور دې وږي په سر تورانه نه نه داشه مکوا سړی وږي مات کړې ته الله دې لاس مات کنا خیرو کې بزیاته نه کې اغستا سمرا نقصان کرده ده بهترین خیر دادا یو سری دیر خپکڑی وی یا منتقیم اللہ بدل اغستلو والا تی بس تا تمی حوالا کرده ده ارچا تا خیری مکوا زنان دی فر وقت کی بخیری کئی نبی علیه صلاة و سلام فرمای میراج پشپا باندی وای ما ډیری زنانا په جهنم کې ولیدې د خپل امت وای دا ولی هغه کافران خو دی خو مسلمانان می وای ډیری ولیدلې دا ولی وای هغه خیری ډیری زیاتی کوي لانه ډیر وای د خاون نافرمانی کوي ناشکر دی ټول ورځ به کارونه وکی وا تا بغیا ور واچي بيزو تا بغیا ور واچي خو چې کله تی رازين یو سپېړه ور کې خودم تمامه کله خکری راوستي دی غار سه پسین باندې وی سي دا غشان بچی تبا خورا کی دی چې با ور تکی دی اخو ما شوم دی جاری با وې ډکشا ور وی منډا نو غار سه پسین باندې وی سي ساروی تا ڈنگر تا بے زبان اشیز دی اغیر تیری خورا کی خود و لاس پیرا کا گستا نظار شما ما مالستا زی موارد از استانو کرے مر سب تالا راوڑم اللہ بتالا دیر اجر پدی باندی در کی خوان نا فرمانی مکوا چی خپل مور افلار تا خیری کی اللہ دی ویزا ما مور غرک کی چی تاسو لی در کولا ما الله دی وای زمونږ فلار غر کې چې تاله درکا ولا ما سین ته به گزارلې وې وای دې کور ته چې راغلی ما نو ما چرته خیر ونه لیدو ما كنت خيرا قط دا ډیر نه شکر ادا ادي په وجه باندې دا هغه جهنم کې نبی رسول سلام وای ما ډیر ولې دې خیره بکی کوي بچی تا با داسی نوی خیری وکی تا پیش دیه کردی دا ناشنا ناشنا خیری با تی واوری و چې معمولی سا چل بچی باندی وشنو بیا چوتکی گی و را غڑی گی نولی خیری که او خیری دی کچا تا وکڑی نو دا خیری لاری شی اسمان تا دروازی بندی زمکی تا دا زمکی دروازی بندی مشرق مغرب شمال جنوب هر طرف نه دروازه باندې راشي پغه سړی باندې ودرېږي کاغه د خیرو قابل وو پغه باندې را پرې وځي کا قابل نو نو راځي بیر ته پتا باندې غورې لګي خیره چرته مکوا پلاری رواني سعودي عرب والا خوستا امیر سے بای گاڑی کی برواني معمولی سو سغلتی و کی یستا خذ یستا امور الکد الله بندا ولی کنزلی کې بہترین خبر ادا دا وی اللہ دی پویا کبا زبتا تاوی سووی ما چی پویشی بیا غلط کار نکی کتو ورت کنزلی وکی دا غن خغط حرامی جوڑی گی بیا نوری غلطیانی کئی اکثر ڈریوران حضرات اگه خوناوری دا خوشی شیخ جاولی او داسی بربادی کنزلی باوی که علاکا مکوا دا اللہ نوی ریگا ملیک ناستی روی دا پل زلپی خوموی غلط کار کڑی دی پل زان دی برباد کو دیو جنا دیر خیال کوئی وینا قبتم کچر تاسو بدل اخلی فاقبونو بدل واخلی بمثلی فمقدار ما قبتم بیهی آغا چی تکلیف کیا چولی ای تاسو تکلیف رسولی دی تاسو تا باغی بانلی ولئن صبرتم او کچر تاسو صبروکم لهو خیر للصابرین نو دغل آخام خاد صبر والا زپار دے لهو خیر دا بڑیر ورئی للصابرین دا صبر والا دفارم صبر دی وکو اللہ دی مرگرشو اللہ بتغی وزکی تالا دیر اجر ندر کی وَاسْبِرْ صَبْرَكَ وَمَا صَبْرُكَ نَدَ بَدَلَ الصَّبْرِ إِلَّا بِاللَّهِ مَغَر فَلَادَا الله بَتَلَ دَغِي صَبْر بَدَلَ دَر کَي وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ غَمَ خَارَ كَوَا فَدِي بَالِي چَرَتَ غَمَ خَارَ نَكِيم خپل غمونو د خپل بیماری شکایت چاته مکوام چې ارجه کې دی وازه خلنه ولیدا یا قرض دارې ما یا فندو باندې می دردونه یا لوی خنه ما ار وخت کې دا شکایتونه کوي نبی نے سلام تعالی مهربان فرمایي میراج پشپا باندی استا امتیان اغا شکایتونا خلقو تکی زمان دعان وڑیم نموایا ولا تحزن علیم غمخ کارک وفدی باندی ولا تکو فی دیقل او مکیگا او مکوا پی دیقل اغا تنگستیام پزان باندی تنگستیام مرا ولا فی دیقل ولا تکو تمک کیگا فی زیقین فتن استیا کی زلم تنگوا دل قرآن وایا مما یم کرون اغسا شنا چی دی استا خلاف کئی تبا غیبان لی مخب کیگا فدی اخیر کی دا پینز امور وزبر صبر نکار اخلا ولا تکم فی زیقین او تنگستیا مکوا ولا تحزن علیهم غمخ کارکوام ان اللہ بشک اللہ تلا مع الذین اتقو دا کسانو سر دے چی سوک فریزگار دے دل نیری والذین هم محسنون او کسان چی دینی کی کون کی دیو تقوی داریم امتیازات د دې صورت دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په ذکر د عطا امر الله سره دیم الادله المتنوعه دریم په ذکر د انعام سره چې خیل دی بغال دی خمیر دی حمیر او سلورم ويخلق ما لا تعلمون هغه سبب پیدا کوم چې تاسو یې لا نفی جنئ بل وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه بل أموات غير أحياء بل ان عبد الله واجتنب الطاغوت بل ان تحرس على هداهم يخشلغا بل لا تتخذوا الهين اثنين بل وله الدين واسبا بل يتوارى من القوم لوري وشي دخلك نفتي بل من بين فرس ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين بل پذکر د غبینانو د مچوبان لوه ربک الى النخل بل پسزا د کې د ماکرینو باندې فخر علیهم السقف بل فذکر د سزا د نقض د عهدین وعده ماتي بل فانعامو چا حیات طیب سرا او د فرد موحد حیات طیب دے بل ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مكي وعلى باند قد صلي بل ضرب الله مثلا عبدا مملوكا مثال بياني دغه چالا غلام بل ضرب الله مثلا الرجلين بل ان الله يأمر بالعدل والإحسان دغ آيات كريمة بل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها دغ مقل خزي واقيا خنقاببي بيا ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بل ما عندكم ينفد وما عند الله باق استاثر السدي اغا ختمي دون كدير الله سخاغا هميشه دي بل فلنحينه حياة طيبة بل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان بل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة بل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون طريقة دعوت پطریقی سلاسه و سرا طرقی سلاسه حکمت وعز جدال باللتی هی احسن پا ذکر دا اتباع دا ابراهیم علیہ السلام او ذکر کمالات دا ابراهیم علیہ السلام خلاصن شوی لے ٹیم کم دے بس دے بیان ادو الى سبیل رب کارا ابلا لاری در فلتا بالحکمت با حکمت سرا والموعظت الحسنا او فاغ نصیحت خیست سرا وجادلهم باللتی جواب ورکدیتا پا طریق سرا ہی احسن جغ خیست دا ان ربک هو اعلمو بشک رب ستا دیر خفو دے بی من ضل عن سبیلی اغسو چی تا شو د سمیلار نام او هو اعلم بالمعتدين او غدير خفو هدي فاهدت من دون کو باندي وان عاقبتم كچري تاسو بدل اخلي فاقبون بدل اخلي بمثلي فمقدار ما عاقبتم به اغاج تکلیف در رسول تاسو تباغي سرا ولئن صبرتم او قد صبر وكو له خير للس صابرین نو خامق دغ دیر ورده دفر د صبر کون کو وصبر صبر کوا وما صبر کا او ند بدل د صبر الا بالله مگر فلا بانلی ولا تحزن علیهم غم مخکر کوا فدی بانلی ولا تکو فی دیقن او مکی گا پتنستیا کی مما دا اغسا دا شنن یم کرون چی دیستا خلاف کئی ان اللہ مع الذين اتقوا بشكل ادا کسانو سره دې چې غزان ساتي د شرکنا والذين کسان هم محسنون چې دې نیکی کول کی